عاشقان رسول کی خیر خواہی کی حکمتیں بیان فرمائیے. اخلاص نیت کے ساتھ اگر خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں کا دل خوش کرنے کا ثواب حاصل ہوگا. حضرت سیدنا بشر حاتی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفلی حج سے بہتر ہے. جب کوئی شخص کسی مسلمان کو خوشی کی بات سناتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ عز و جل کی عبادت کرتا اور توحید بیان کرتا ہے. اور جب یہ بندہ مرتا ہے تو یہ اس کی قبر میں آ کر پوچھتا ہے، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ کہتا ہے میں اس خوشی کی شکل ہوں جو آپ نے فلاں مومن کو عطا کی تھی. اب میں وحشت یعنی گھبراہٹ میں آپ کو راحت پہنچاؤں گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.